Itt már megvan az a egész arca, ki van vágva. Ki van, igen, ki van farogva. És hát nagyon jól sikerült, látjátok. Majd többi kép még elárulja a többit.